Kurkę dzikiego zwierzaka gratis. Naklejkę otrzymasz za każde 30 zł wydane jednorazowo na zakupy w Lidlu. Szczegóły akcji na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 30 dzień marca, minęła 7. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Brytyjska Izba Gmin znowu powiedziała nie umowie brexitowej. Jakie są kolejne możliwe scenariusze? O tym za chwilę opowie nasza korespondentka. PiS w Gdańsku, PO we Wrocławiu. Przed nami kolejne konwencje regionalne przed wyborami do Europarlamentu. Saperzy w Policach będą dziś próbowali usunąć bombę z czasów II wojny światowej. Umowa brexitowa po raz trzeci odrzucona w parlamencie brytyjskim, co oznacza, że data wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii to obecnie 12 kwietnia. Dwa dni wcześniej odbędzie się nadzwyczajny szczyt brexitowy, który zwołał szef Rady Europejskiej Donald Tusk w reakcji na decyzję brytyjskich posłów. Wielka Brytania ma dwie możliwości: albo zdecyduje się na brexit bez porozumienia, albo poprosi o kolejne przesunięcie daty wyjścia z Unii. Wprawdzie Komisja Europejska oceniła, że bezumowny brexit jest teraz coraz bardziej prawdopodobny, ale w Brukseli mówi się o innym możliwym rozwiązaniu i o ofercie bardziej ambitnych relacji z Londynem. Tak mówił główny unijny negocjator Michel Barnier. Na przykład jesteśmy otwarci na stałą unię celną, jeśli Wielka Brytania zdecyduje się na taki wariant. To rozwiązywałoby problem kontroli na irlandzkiej granicy po brexicie, choć uniemożliwiałoby Wielkiej Brytanii prowadzenie własnej polityki handlowej. Takie zmiany mogłyby być zaakceptowane przez 27 bardzo szybko i termin brexitu wystarczyłoby przesunąć o kilka miesięcy. Ale w Brukseli jest także spora grupa tych, którzy mają nadzieję, że Londyn poprosi o znaczne opóźnienie do końca roku, a może i dłużej, a wtedy otwarta byłaby droga do drugiego referendum. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Decyzję w sprawie przedłużenia terminu brexitu jednomyślnie będą musieli podjąć europejscy liderzy na unijnym szczycie. Teraz o polityce w krajowym wydaniu. W Gdańsku po 11 rozpocznie się konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości z udziałem prezesa Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego. Podczas spotkania, według nieoficjalnych informacji, szef PiS-u ma przedstawić kolejną propozycję programową ugrupowania, która ma rozszerzyć tak zwaną piątkę Kaczyńskiego. Głos ma zabrać także liderka pomorskiej listy kandydatów PiS-u do Parlamentu Europejskiego, Anna Fotyga. W Polskę ruszają też dziś m.in. liderzy Platformy Obywatelskiej. Konwencja regionalna partii ma się odbyć we Wrocławiu. Do 6 kwietnia, czyli do wspólnej konwencji Koalicji Europejskiej, mamy jeszcze aktywności partyjne. Nie chcemy tracić czasu, tylko wykorzystać najbliższy weekend na konwencję i zaprezentować kandydatów na liście Koalicji Europejskiej na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Janinę Ochojską, Jarosława Dudę czy Andrzeja Bułę, powiedział lider Platformy Grzegorz Schetyna. W Policach w województwie zachodniopomorskim o 9.30 rozpocznie się akcja usuwania bomby. Z czasów II wojny światowej ponad 200-kilogramowy niewybuch odnaleźli w środę robotnicy podczas remontu wiaduktu w pobliżu tamtejszych zakładów chemicznych oraz gazociągu, mówi Katarzyna Leśnicka z Komendy Powiatowej Policji w Policach. Jeśli chodzi o ewakuację, objęci nią będą jedynie pracownicy bliskich przedsiębiorstw, którzy tego dnia będą w pracy. Po uzyskaniu informacji od przedstawicieli tych spółek, że pracownicy są już przewiezieni w bezpieczne miejsce, zostaną podjęte działania już konkretnie w miejscu niewybuchu, podjęcie go i wywiezienie i zdetonowanie. Pobliski gazociąg na czas akcji zostanie zabezpieczony, ciśnienie gazu zostanie obniżone. Niewybuch ma być zdetonowany na poligonie w Drawsku. Teraz krótko o gospodarce. Amerykańska agencja ratingowa Fitch potwierdziła rating Polski na obecnym poziomie A- ze stabilną perspektywą. Agencja podaje, że o utrzymaniu ratingu zdecydowała zdywersyfikowana gospodarka Polski i silne fundamenty makroekonomiczne wspierane przez solidne ramy polityki gospodarczej i silny sektor bankowy. Zwraca też uwagę na dobrą sytuację fiskalną budżetu państwa w ubiegłym roku. Jako jedną z przyczyn niskiego deficytu wskazała lepszą ściągalność podatków. Rating, przypomnijmy, to ocena zdolności kredytowej w przypadku kraju, jest wyznacznikiem stabilności gospodarki oraz informacją o jego wypłacalności. I na koniec jeszcze zaglądamy do Olsztyna. O 9:00 młodzi wolontariusze ruszą ze zbiórką darów dla potrzebujących, by w czasie świąt wielkanocnych niczego im nie zabrakło. Zebrana żywność trafi do najuboższych mieszkańców Olsztyna. Zbierane będą artykuły o długim terminie przydatności do spożycia. Cukier, mąka, makarony, olej czy słodycze. W akcji weźmie udział około 170 wolontariuszy, uczniów olsztyńskich szkół średnich oraz ostatnich klas gimnazjów. Dwudniowa akcja kurczaczek prowadzona będzie w 8 marketach i supermarketach Olsztyna. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. I ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Michał Olszański. Dzień dobry Państwu. Po przerwie dla reprezentacji wróciła Ekstraklasa i to z przytupem, bo odbył się mecz na szczycie. Lider Lechia zaprosił do Gdańska trzeciego w tabeli Piasta Gliwice. Nie był gościnny. Było 2-0 dla gospodarzy po golach obrońców Augustyna i Nalepy. W dwóch innych spotkaniach gospodarze nie potrafili zgarnąć choćby punktu. W Zabrzu Górnik przegrał z Krakowią 0-1 po golu Ariama Cabrery, natomiast w Płocku Wisła Oległia Zagłębiu Lubin także 0-1. Tutaj gola na wagę 3 punktów strzelił Filip Starzyński w samej końcówce meczu. Dziś Miedź Legnica zagra z Zagłębiem Sosnowiec, Arka Gdynia ze Śląskiem Wrocław, a Korona w Kielcach z Lechem Poznań. Jutro Szlagier w Krakowie, Wisła kontra Legia. Cóż to był za pojedynek? Łukasz Kubot i Marcelo Melo w półfinale turnieju w Miami trafili na braci Boba i Mike'a Bryanów. Set za set, gem za gem, punkt za punkt. Ale ostatecznie triumfowali Amerykanie 7-6, 6-7 i 14-12 w tiebreaku. Za godzinę szczegóły w relacji Jana Pachlowskiego. W finale singla zagrają John Isner z Rogerem Federerem. Amerykanin pokonał 18-letniego Kanadyjczyka Felixa Ogera Aliasima po zaciętym pojedynku 7-6, 7-6. Natomiast Szwajcar gładko 6-4, 6-2 wygrał z innym Kanadyjczykiem Denisem Szapałowem. Piłkarze Hoffenheim wygrali z Bayerem Leverkusen 4-1. To początek 27. kolejki Bundesligi. Dziś Borussia zagra w Dortmundzie z Wolfsburgiem, a Bayern na wyjeździe z Freiburgiem. Natomiast we Włoszech Chievo Verona przegrała z Cagliari 0-3. Tutaj w wyjściowym składzie byli dwaj Polacy. Paweł Jaroszyński rozegrał 53 minuty, cały mecz Mariusz Stępiński. Chievo zajmuje niestety ostatnie 20. miejsce w tabeli. Dziś wieczorem AC Milan z Krzysztofem Piątkiem zagra w Genui z Sampdorią. Na koszykarskim parkiecie Start Lublin wygrał na wyjeździe z Kingiem Szczecin 75-72. Bohaterem był Joe Thomason, który popisał się celnym strzałem za 3 punkty w końcówce meczu. Elfyn Evans prowadzi w rajdzie Korsyki. Przepraszam, to czwarta runda rajdowych samochodowych mistrzostw świata. Brytyjczyk o 4,5 sekundy wyprzedza lidera mistrzostw Estończyka Otto Tanaka. Kajetan Kajetanowi trzyma się dzielnie, jest 14 w klasyfikacji generalnej i 5 w WRC 2. Skupiałem się nad tym, żeby zrozumieć bardziej działanie nowego auta i myślę, że to się udaje realizować. Jeden czas na podium z tak szybkimi zawodnikami na pewno cieszy, ale jest jeszcze wiele do zrobienia. Mnóstwo kibiców przy trasie, czasami nawet to rozprasza, ale tak pozytywnie. Staramy się jednak koncentrować na drodze i na swojej pracy. Dźwięki w tle to oczywiście próba poprawienia czegoś w jego nowym Volkswagenie Polo. Szkoda, że nie można poprawić niczego w Williamsie. Robert Kubica nadal niewiele wyciska ze swojego bolidu. Podczas drugiego treningu przed niedzielnym wyścigiem o Grand Prix Bahrainu Polak miał ostatni czas, tracąc do najszybszego w tej sesji Sebastiana Vettela z Ferrari ponad 4 sekundy. Przedostatni czas miał drugi z kierowców Williamsa, Brytyjczyk George Russell. Dziś na torze Sakhir odbędzie się trzeci trening, początek o 13 naszego czasu, a 3 godziny później kwalifikacje. Obecnie termometry pokazują nawet 9 stopni, tyle jest w Warszawie, a niewiele mniej w Toruniu czy Lublinie oraz Łodzi. Będzie jeszcze cieplej, bo na południowym zachodzie termometry pokażą dziś nawet 18 stopni. Tam też mało chmur, a na pozostałym obszarze zachmurzenie początkowo duże z postępującymi rozpogodzeniami. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Początki nie były łatwe. Najpierw wyrzucono go z przedszkola, potem relegowano dyscyplinarnie ze szkoły. Tak, ze szkoły wyleciałem właśnie z wszystkich przedmiotów. Z Polaka też? Z wszystkich. Przestała mnie interesować twórczość, zaczęło mnie interesować życie. Bunt. Bunt. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie prozaik, speleolog, laureat Nagrody Literackiej Nike Wojciech Kuczok. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jutro do późna mam klientów na głowie, a powinienem odebrać komputer z naprawy. To ja odbiorę. I pojechać do Krzyśka po wiertarkę. Z chęcią pojadę. A potem na myjnię jeszcze zmienić opony. Mhm. A przyjedziesz po mnie wieczorem do firmy? Z przyjemnością. Z Volkswagenem nawet zwykła przejażdżka będzie wyjątkowa. Otwieramy sezon na przyjemności. Sprawdź nową ofertę na modele z rocznika 2019. Rabat do 20 tysięcy i wiele dodatkowych korzyści. Volkswagen. Marian, ja wiem, że w Media Expert są teraz mega okazje i w ogóle, ale żeby kupić laptopa i zapłacić teraz tylko połowę, to ty nie dasz rady, Marian. Co ja nie dam? Patrz, Barbara, kupię i jeszcze 400 mniej zapłacę. Mega okazje w Media Expert. Na przykład kup laptop Dell Intel Core i7, teraz 400 zł taniej, a do tego zapłać teraz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Polskie Radio zaprasza do udziału w 22. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2019. Do 1 kwietnia czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. No i patrz, Barbara, dałem radę. Byłem na tych mega okazjach w Media Expert i kupiłem tego laptopa, co rozmawialiśmy. 400 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 11 minut po siódmej. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Ale nie jestem sama w studiu, ponieważ zazwyczaj jak sport, dyżur sportowy w sobotę rano ma Michał Olszański, to zostaje ze mną. Cóż za przyjemność. Prawda? Ale poczekaj, bo zanim o piosence, którą zawsze przynosisz, ja muszę zapowiedzieć gościa, który już za kilka minut w Trójce, bo w zeszłym tygodniu w sobotnim poranku było trochę o wiosennych porządkach, no i dziś miałam taki plan, że pójdziemy dalej. Może warto w domu nie tylko posprzątać, ale na przykład coś odnowić na wiosnę. Może siedzisko krzesła, albo na przykład fotel, mają państwo taką ambicję, żeby odnowić, no albo chociaż na przykład pokrowiec uszyć. Jeżeli odnawianie staroci gra państwu w duszy, proszę nie odchodzić od radia. Za kilka minut już, tuż po piosence Michała Olszańskiego, gości, rozmowa, która na pewno państwa zainteresuje, no ale teraz do rzeczy. Piosenka. A co byś powiedziała na to, żeby odnowić siebie? Ty dzisiaj namawiasz do tego, żeby pójść na spacer, coś zrobić. Ja z kolei będę namawiał, żeby wieczorem pójść na imprezę. Poszukajmy dzisiaj w tej sobocie, ostatniej sobocie marcowej, czegoś takiego, co nas odnowi. Katarzys? Impreza Katarzys? Kapela nazywa się East West Rockers. Aha. Polska fajna kapela, ale jak ci powiem, jakie ksywki mają członkowie tej kapeli. Grizulan, Chiba, Rasluta, Kuba 1200, Jalaptop i Bezutka. Brzmią niebezpiecznie, wiesz? Słuchaj, zaprosili takiego chłopaka z Jamajki, Conscience'a. Chłopaka mówię oczywiście w cudzysłowie, bo to już pewnie starszy Conscience? Gość. On mi, Conscience. I za chwilę będą nas zapraszać na imprezę, okej? Okay? Ja już się idziemy? Śmieję. Oczywiście, że tak. Reggae music, go on the club. Yeah. Conscience represented East West Rockers. Yeah, reggae music. Ja oczywiście, co się dzieje dzisiaj w waszym mieście. Miłości manifest. Moja rodzina ze mną się giba, Jamajkę reprezentuje, to Conscience. Więc zastanawiaj się i wijaj, nie ma innych lepszych miejsc. Bo muzyka, reggae to lekarstwo na stres. To nie jest test mikrofonu. W całej dzielni płoty trzęsą się, aż szyby lecą z okien domów, z kamienic i bloków. Przyprowadź dziewczyny i swych żonów. February Conscience nie spuszczają z domu. West Rockers represent for the reggae nation. Conscience on the jack, so this is another great one. We come to ease the people, them frustration. The prophets will fulfill, this is the manifestation. No really matter about your race or your color. This one reaching out to the reggae music lover. Music come out, I'm gonna deal with the proper conscience. Original East West Rockers. East West Rockers, this shape for him, best you got. Nie czekaj ani chwili, tylko zbieraj skład na imprezę. Na imprezę. Tak to jest West Ham, dzisiaj w twoim mieście gra. Nie czekaj ani chwili, tylko zbieraj skład na imprezę. Na imprezę. To sygnał i swe zraka. Imprezy masz dziś nakaz. Nie stój w kącie, już nie ma bata. To wieczór i sus fakas. Szkoda czasu, lepiej wpadaj. Witam. Regus Time bez problemu, bez żadnych spięć. Krzycz by usłyszał świat, jakbyś był dziś młodym lwem. Zrobimy hałas tu, żeby usłyszeli cię. Ci co na ustach mają kłamstwa, w oczach nie. Znowu wycieram skro, rozgrzewam głos przed koncertem. Wchodzę na scenę, by dawać ci max, trzeba daje więcej. Czasami chciałbym to rzucić, ale inaczej już nie mogę żyć. Wrzucam słowa na reading, bo to dla mnie jest święte. Więc co no, co no, co no, co no. My tą imprezę rozkręcamy co noc, co noc, co noc, co noc. Ty razem z nami bądź, bo inny plan to błąd. I jest West Rockers, przyjmuje dziś to miejsce. A ty dawaj tu, dawaj tu, dawaj tu. Jeśli chcesz ognia więcej, podnieś swoje ręce. I dawaj tu, dawaj tu, dawaj tu. I jest West Rockers, przyjmuje dziś to miejsce. A ty dawaj tu, dawaj tu, dawaj tu. Jeśli chcesz ognia więcej, podnieś swoje ręce. I dawaj tu, dawaj tu, dawaj tu. Taka poranna pora. Pytam tu gościa, który jest już w studiu, zapowiadaną Kasię Sawko. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Katarzyna Sawko, wióry lecą. Czy taki poranek, od tego zacznę, taka poranna godzina, to jest dobra godzina na pracę tapicerowania i renowacji mebli? Bardzo dobra przy kawie, to się robi najlepiej. Przy kawie? No dobrze, o szczegółach zaraz opowiemy, ale ja bym chciała zacząć od historii. 8 marca 5 lat temu odbyły się pierwsze warsztaty Wióry lecą, stolarka dla kobiet. Dlaczego zaczęliście robić te warsztaty? To był taki splot okoliczności. To nie był żaden plan, a już na pewno nie biznesplan. To był efekt zabawy z dziećmi w kuchni, z dziewczynkami w różnym wieku. One po prostu strasznie się wkręciły, dosyć mocno się kłócą na co dzień. Jak dostały do ręki piłę i takie najprostsze narzędzia, zaczęły robić właśnie mebelki dla lalek. Okazało się, że są tak zaangażowane i pracują w takim skupieniu, że ja miałam taki obrazek zobaczyłam przed sobą, że kobiety właściwie mogłyby się tym zajmować i pomyślałam sobie, dlaczego my tego nie robimy? My w ogóle nie korzystamy z narzędzi. Ja sama wtedy nie potrafiłam wkręcić w krętę. No i tak na zupełnie spontanicznie zaprosiłam moje koleżanki do kuchni, do mnie prywatnie, do domu, żebyśmy to porobiły razem. No i co robiłyście wtedy? Nic nie robiłyśmy, dlatego że ja założyłam wydarzenie na portalu społecznościowym i zapisało się na nie 300 osób. Na chwilę wstrzymałam oddech, a pracowałam w różnych organizacjach pozarządowych i wiedziałam, że 300 osób to już nie jest przypadek. Ja większości nie znałam, ale na hasło Stolarka dla kobiet po prostu był taki bardzo, bardzo zaskakująco żywy dla mnie odzew. No i postanowiłam, że zamiast w kuchni, no to zrobię to publicznie. Myślałam, że to będzie jednorazowe wydarzenie, ale babki waliły drzwiami i oknami. No i tak to się potoczyło i właściwie bez namysłu większego, spontanicznie. Teraz już nie tylko kobiety, nie tylko dziewczyny, bo robisz stolarkę dla wszystkich. Do tego doszła tapicerka i renowacja mebli. Przed nami leży książka, o której też jeszcze za moment. Jak myślisz, co ujęło tak dziewczyny, co ujęło tak kobiety w tym, żeby sięgnąć po te dość poważne narzędzia? Ja o to często pytam i też od samego początku to obserwuję, więc ja nawet wiem bardziej niż czuję. Kobiety, tak samo zresztą jak mężczyźni, co się okazało chwilę później, jak zaczęliśmy, bardzo tęsknią za konkretną robotą, za oderwaniem się od pracy wirtualnej, za namacalnym efektem. Co drugi Polak kocha zapach drewna, jak się okazało, i naprawdę ludzie lubią to drewno po prostu macać. Poza tym bardzo osobiście się wiążą z tym, co robią i mogą pokazać to, przynieść do domu, to nie jest tabelka w Excelu. Mhm. Mają zmęczone głowy, więc szukają wszystkiego, co by było związane z ciałem, co by było proste. Ludzie dorośli też, bo do nas przychodzą głównie dorośli, wcale nie młodzież, naprawdę już mocno dorośli i mówią wprost, że szukają hobby, że chcą mieć jakieś miejsce, gdzie mogą się tak przytulić, że nie chcą już gadać, że właściwie wszystkie nasze spotkania towarzyskie się ograniczają do tego, że my dyskutujemy i prowadzimy ten small talk, którego mamy wszyscy już powyżej uszu. A tutaj jest konkretna robota i głowa, i ciało, i umysł pracują po prostu inaczej. I ludzie bardzo, bardzo szybko odnajdują w tym po prostu trochę inny stan i coś takiego wcześniejszego niż to, co mamy w biurach. Że mamy wpływ, że tak jak powiedziałaś, możemy coś namacalnego zrobić, że widać ten efekt, tak, że... Tak. Że może nad czymś panujemy, bo tak, dokładnie. W tych czasach panowanie nad własnym życiem często jest bardzo trudne. No dobrze, czyli tak było na początku, to wszystko się niezwykle rozwinęło. No a tapicerka i renowacja mebli, tapicerowanie, kiedy to dodaliście? nie pamiętam dokładnie, ale jakoś bardzo szybko, po 2-3 miesiącach zapukała do nas, przyszła właściwie na warsztaty dziewczyna ze śmiejącymi się oczami. Powiedziała, że usłyszała o nas w radio, ona prowadzi zakład renowacji, ona chce u nas prowadzić zajęcia. No była taka ciepła i wesoła, że została. No i razem metodą prób i błędów sprawdzaliśmy, co się da. To było na początku dla mnie bardzo stresujące, bo nie mieliśmy bladego pojęcia, czy ludzie będą w stanie, ile to potrwa, jak im możemy pomóc, co jest realne. Więc to wszystko było no tak metodą prób i błędów już na żywych organizmach mebli, które nasi kursanci przynosili. No i to szło coraz sprawniej. Okazało się, to było zawsze dla mnie zaskakujące, że jest możliwe o wiele więcej, niż nam się na początku wydawało. Tak samo zresztą ze stolarką. Na początku było dla mnie zaskakujące, że ktoś robi półkę z dwoma wspornikami, a potem ludzie w tym samym czasie robili biurko. To raczej były mentalne nasze opory niż realne jakieś manualne przeciwwskazania. No ale ty też się uczyłaś tego wszystkiego w trakcie. Tak, i też chyba na tym to bardzo nam pomogło, w sensie biurom, bo ja doskonale czułam, jak się czuje osoba, która jest w tym kompletnie świeża i jakim językiem do mnie nie można mówić, co mnie stresuje, czego ja potrzebuję, że czasem po prostu chcę, żeby ktoś przy mnie stał fizycznie, bo się obawiam, że coś spaprzę jakimś nieostrożnym ruchem. Albo na przykład, że taka ta wycinarka do drewna, którą ja ostatnio też miałam w ręku, bo cięłam jakieś tam w domu potrzebne rzeczy. Wyrzynarka, tak widzisz, nawet nie wiem, jak to się nazywa. No to jest przerażające narzędzie, bo trzeba użyć tyle siły, żeby to opanować i żeby to nie poleciało gdzieś nie w tą stronę, co trzeba, to może przerażać. Tak, ale jak się komuś powie na początku, że musi ją dociskać drugą ręką, pokaże i powie, co robić, jak w razie paniki, to idzie to w parę sekund. Fantastyczna rozmowa. Rozmawiamy w sobotę chwilę po 7 o wyrzynarkach. Bardzo mi się to podoba. No dobrze, a powiedz mi, co może taka osoba, która przychodzi no, przysłowiowo z ulicy, pierwszy raz na zajęcia, co może zrobić przez 3 godziny? Taboret. Taboret. Deskę pomyślałam o desce. Taboret to jest taki hit tych krótkich warsztatów. Aha. Taki kompaktowy taboret. No bo to już jest konkret i taboret, można to go słowo. Sobie ciekawa użyć. Jestem, kto z Państwa z naszych słuchaczy ma jeszcze taboret w domu. Tak, i taboret to jest hit. Stojak na warzywa i owoce, półkę, podstawkę pod laptopa. Całkiem sporo można zrobić. A stół? Jak już ktoś sobie wymarzył taki rodzinny stół, którego nie może nigdzie dostać, kupić, bo chcę, żeby był wyjątkowy, taki naprawdę domowy i rodzinny. No to w trybie takich zajęć jak nasze, to już raczej jest projekt na 2 miesiące. Tam już są trochę bardziej skomplikowane techniki połączeń, do tego się trzeba przygotować. Pewnie jakby ktoś przyszedł i indywidualnie chciał to zrobić, no to jest to do zrobienia w jeden dzień, ale jeśli to ma być osobiste i takie rzeczywiście wypracowane przez kursanta, to są takie kursy 2-miesięczne. My przez miesiąc się uczymy, a w drugim miesiącu ludzie robią sobie projekt i to może być stół. No dobrze, teraz jeszcze przeskoczę do renowacji na chwilę. To też moim zdaniem to jakoś w ogóle splot niezwykłych różnych dróg i trendów zebraliście w środku. Moda na design polski z lat 60. No, fotele Kierowskiego są jakimś hitem totalnym, wszyscy się chwalą, to jest najnowszy design. Każdy, kto aspiruje albo chce być modny, chce mieć w modny sposób urządzone mieszkanie, chce mieć Kierowskiego w domu. No, a z drugiej strony gdzieś babcie mają te fotele, jeszcze nasze babcie, dziadkowie mają te meble w domu, no a wnuczki, wnukowie odnawiają je. Tak to działa? Dokładnie tak to działa. Mm-hmm. Ja się zastanawiam, czy tak samo będzie z tymi meblami z lat 80., 90., naszymi? Czy nasze dzieci tak kiedyś oszaleją. Ale rzeczywiście jest taki szał na te meble PRL-owskie i no, z punktu widzenia osoby, która się zajmuje renowacją, to nie ma wielkiego znaczenia, czy to jest fotel pod śmietnika, nikomu nieznany, czy to jest Kierowski, można się nim zaopiekować w podobny sposób. No ale to rzeczywiście też bardzo nakręca cały taki ruch domorosłej renowacji, no bo wszyscy mają na to ochotę, nie każdy chce pobiec do tapicera, a rzeczywiście przy odrobinie samozaparcia to się daje samemu zrobić. Dobrze, czy jak myślisz o sobie, to myślisz, że jesteś stolarką? Stolarzem? No właśnie, nie ma. Nie, ja myślę sobie, że ja po prostu ogarniam wióry. Ja zupełnie, moja rola jest specyficzna, no bo ja głównie pomagam. No tak. Ja nie mam za bardzo czasu, żeby samej iść sobie do warsztatu i zrobić właśnie, co ostatnio zrobiłaś? Mebel. Ostatnio urządzałam sobie kuchnię, więc tak całkiem sporo zrobiłam, bo po prostu zbudowałam taką konstrukcję. I to jest taka frajda, no to jest takie zezglodane dla mnie, no, że mogę sobie wydłubać coś konkretnego w domu, ale gro mojej pracy polega na tym, że ja pomagam innym i pomagam w warsztacie i ogarniam wszystkie sprawy od zaplecza, więc ja nie czuję się stricte jako stolarka, która siedzi, pracuje, robi zlecenia. To jest taki miks różnych funkcji. Co mówią osoby, które od was wychodzą po takich pierwszych, drugich albo po jakimś cyklu zajęć? Co mówią? Co im to daje? No mówiłaś o tym, że poczucie sprawstwa gdzieś tam, ale tak, jakby no, jak wam dziękują? Jakimi słowami wam dziękują? Przede wszystkim jest taki miły moment pierwszy, jak zaczynają wysyłać zdjęcia tych projektów do domu, bo się nie mogą poczekać, aż je pokażą i widzę, że oni naprawdę strasznie się cieszą z tego swojego dzidziusia, którego właśnie wynoszą. Po drugie się dopytują o kolejne zajęcia, co też jest zawsze dla nas dowodem tego, że im się podobało. I bardzo dużo dostajemy ciepłych słów. Ja to jestem trochę rozpieszczona przez moich klientów, tak o nich nawet nie myślę za bardzo, no ale tak to trzeba nazwać, że czuli straszną frajdę, że dziękują, że mieli świetny czas, że się bardzo dużo nauczyli i przede wszystkim też, że te umiejętności takie proste właśnie, jak wkręcenie wkręta, przecięcie deski, połączenie ze sobą paru kawałków drewna, że to im zostaje i że to potem sobie w różnych sytuacjach wykorzystują. A najmilsze dla mnie to jest, jak przesyłają mi zdjęcia później z tego, co zrobili sobie już sami. Czy zdarzył się ktoś, jakiś kursant, jakaś osoba, która kompletnie nie podołała? Zdradź taką tajemnicę, może trochę wstydliwą. Zdarzyło się kilka razy, że ktoś wpadł w histerię. Chyba tak, żeby ktoś uciekł, to... Ja nie zauważyłam, żeby ktoś tak fizycznie uciekł z zajęć, ale zdarzały się załamania nerwowe, jak ktoś miał wyobrażenia, że zrobi jakiś majstersztyk w kilka godzin, a nie był w stanie równo uciąć tej pierwszej deski. Są takie osoby, które nie są w stanie znieść niedoskonałości tego, co robią. Ach, to też uczy i się bardzo z tym pokory, bardzo prawda? Użerają. Mm-hmm. Dlatego ja się też nauczyłam, żeby uprzedzać, że może być taki etap frustracji, no bo te pierwsze ćwiczenia, no to jest po prostu takie trochę rżnięcie, no byle utrzymać narzędzie i po prostu oswoić się manualnie z tym, co trzymamy w dłoni. No i jak ktoś ma po sobie strasznie wysokie oczekiwania, to może być dla niego bardzo trudne. No dobrze, teraz przechodzimy do tego, co tu leży przede mną. Książka Wióry lecą, podręcznik, drodzy państwo, renowacja mebli i tapicerka dla początkujących. No i to jest taki podręcznik, prawda? No takie było założenie, żeby można było skorzystać z niego w taki sposób podręcznikowy, czyli albo przeczytać od deski do deski, albo wziąć się za konkretny mebel i poszukać konkretnych opisów czynności. No i też dużo zdjęć po to, żeby pokazać, bo tu w przeciwieństwie do stolarki, gdzie wszystko jest takie od do, tu jest dużo swobody. Trudno to opisać tak bardzo precyzyjnie i bardzo szczegółowo, bo każdy mebel jest inny, no więc starałam się wykorzystać wszystkie doświadczenia takie z pracy u podstaw, żeby starać się to zrobić bardzo obrazowo i przystępnie. Co osoby, które dostaną tę książkę albo wezmą je do rąk, co będą mogli z nią zrobić w domu? No na przykład mogą sobie od takich najprostszych, jeżeli nie mają ochoty zostać od razu jakimiś poważnymi majsterkowiczami, to mogą sobie odświeżyć swoją deskę do krojenia, co zajmuje chwilę, moment. Albo mogą sobie otapicerować tego kultowego chierka, mogą nawet uszyć pokrowiec, czy odświeżyć blat kuchenny, albo stare drzwi. No, myślę, że wszystkie takie podstawowe meble, które mamy w domu, tutaj jakoś zostały przynajmniej chociaż trochę liźnięte. Mm-hmm, ale też jest opis bardzo dokładny wszystkich narzędzi. Opis jest całej no, chemii potrzebnej do tego, nie wiem jak to nazwać, produktów chemia takich. Do drewna. Chemia do drewna. Mm-hmm, wszystko jest fantastycznie opisane. Duża dawka wiedzy, ale też piękne zdjęcia. No tak, to jest mocna strona tej książki. Mm-hmm, nie tylko meble i nie tylko drewna, ale też ludzie pogrążeni w pracy, skupieni, to wszystko jest bardzo ładne. Mamy kilka egzemplarzy dla państwa. 22 i 7 trójek? Nie. A może państwo do nas zapiszą? Nie. 22 i 7 trójek. Państwo do nas teraz zadzwonią. Proszę. Sylwia odbierze te telefony. Egzemplarze wyślemy. Ja się cieszę. Ja jadę do domu jeszcze bardziej zainspirowana. Ty chyba nie musisz już zachęcać i zapraszać, co? No tak. Raczej staram się trochę teraz odpocząć, więc ten cały szum wokół książki jest dla mnie trochę źródłem stresu, bo starałam się ograniczyć ilość zajęć, bo przez 5 lat właściwie codziennie prowadziliśmy warsztaty. Dobrze, to jeszcze jedno pytanie na koniec. Czy powstały jakieś inne w Polsce na bazie Wiórów? Zobaczyłaś, że to się gdzieś tak rozpoczyna? Tak, cała masa. Naprawdę. Można szukać w Google, jest bardzo dużo takich inicjatyw. Bardzo szczerze je polecam. Tak, cudownie. Bardzo ci dziękuję. dziękuję. Katarzyna Sawko, Wióry lecą, stolarka dla kobiet. Już teraz nie tylko dla kobiet, już teraz nie tylko stolarka. No to co będziesz robić w weekend? Jeszcze odpoczniesz od drewna? Jadę do Krakowa do moich kursantek, ale prywatnie. Bardzo dziękuję ci raz jeszcze dziękuję za tę rozmowę. Sometimes I'm beaten, sometimes I'm broke, 'cause sometimes this shit is nothing but smoke. Is there a secret? Is there a code? Can we make it better? 'Cause I'm losing hope. Tell me how to be in this world. Tell me how to breathe and I feel no hurt. Tell me how, 'cause I believe in something. I believe in us. After the wreckage, after the dust, I still hear the howling, I still feel the rush. Over the riots, above all the noise, through all the worries, I still hear your voice. So tell me how to be in this world. Tell me how to breathe in and feel no hurts. Tell me how, 'cause I believe in something. James Bay i Alicia Keys. Katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Państwo do mnie piszą. Pani Anna zameldowała, że dziś, a dokładnie teraz, w tej chwili maluje meble. Dobrze, zdjęć mebli nie mam, ale pani Anna przysłała piękne zdjęcia całego w zieleni domu Hobbita, bo pani Anna pisze do nas z Nowej Zelandii. Także w Nowej Zelandii pięknie, zielono, kwiaty, zielona trawa, w Ratyzbonie nad Dunajem to Bawaria, kwitną bratki i zielona trawa, w Ostrowie Wielkopolskim kwitnie morela. Co ja tu jeszcze od państwa mam dla państwa? Niech no spojrzę, szron gdzieś był w Częstochowie. Szron, trawa jeszcze mało zielona, bo pokryta szronem, to pisze i pozdrawia pan Tomek. No dobrze, to teraz sprawdźmy dokładnie, jaka będzie pogoda dziś. Dziś będzie ciepło. Ja już mówiłam państwu godzinę temu, że ja zamawiam dla państwa tę pogodę. Zamawiam, żeby była jak najpiękniejsza w te weekendy. Mam nadzieję, że uda mi się zamawiać jeszcze tę pogodę nie raz, więc będzie dzisiaj mniej więcej od 12 do 14 stopni na wschodzie i wybrzeżu, 18 stopni na południowym zachodzie. Tam oczywiście jak zwykle najcieplej. Zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze Polski początkowo duże może być to zachmurzenie. To na zachodzie będzie małe. W całej Polsce początkowo duże i postępujące od południowego zachodu rozpogodzenie. Wiatr będzie słaby, umiarkowany też będzie, gdzieniegdzie na wybrzeżu może być trochę silniejszy, umiarkowany. Zachodni ten wiatr będzie, więc powinno być miło. Besu, joga, ginga, roda. There is space burn as a memory of bedroom fun. The lighter in some hairspace. Smoking in the girl's room. Not worse than Shelley's rape behind the meat. Donald's by a man she thought was fine. Didn't tell anybody. Maybe back then we just thought that she was getting some. Now we look back and see that she didn't know how. We never thought that we'd get caught up. Stuck in the teenage way. As we on your tongue, rooftop, mall parking. We couldn't get enough, then count the stars in the 10 million rows. Just you and the universe judging each other. We never knew that we'd get caught up, stuck in the teenage ways. As we Load to Nelly Furtado. 22 minuty zostały do 8. Można już wstać, tym bardziej dlatego, że teraz garść informacji od Agnieszki Furtak. Dziś nasza koleżanka zadba o odporność. Na zdrowie! Dziś w studiu ze mną pani doktor Joanna Pietroń, specjalista medycyny rodzinnej Centrum Medyczne Damiana. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Wiosna już przyszła, ale myślę, że to taka pora, którą można jeszcze określić mianem zdradliwej wiosny, a to dlatego, że często się jeszcze przeziębiamy, dlatego profilaktyka jest bardzo cenna, jeśli chodzi o przeziębienia. Jak profilaktyka, to przychodzi nam na myśl witamina C i właśnie o tej witaminie C z panią doktor chciałabym dziś porozmawiać, o różnych mitach, które narosły wokół witaminy C. Po pierwsze, mówi się teraz często o tym, że najlepsza to właściwie jest taka, którą trudno zdobyć, a mianowicie witamina C lewoskrętna. Proszę powiedzieć, co pani sądzi na temat takiej właśnie witaminy. Witamina C, czyli kwas L-askorbinowy, prawoskrętna. Forma lewoskrętna jest nieaktywna. My często ulegamy takiemu marketingowi, że tylko ta jedyna, ta droga działa. To nieprawda. Bo ta lewoskrętna jest droga, tak? Tak, jest droga, ale tak naprawdę to, co jest sprzedawane w sklepie, jest tą samą witaminą C i ta, która jest oznaczona jako lewoskrętna i ta, która jest normalnie do kupienia w aptekach. A ta, która jest lewoskrętna, jej w aptece nie znajdziemy. Nie ma, bo ona nie jest sprzedawana w ogóle, bo jej produkcja jest droga i nie sprzedaje się związku, który nie działa aktywnie. Taką naturalną, najlepszą postacią witaminy C jest ta, która jest zawarta w warzywach i owocach zielonych, kolorowych. Prawoskrętna. Tak, prawoskrętna. Jeżeli mamy zażywać jakiś składnik, mikroelement lub witaminę, to po to, żeby ona wywierała jakiś efekt biologiczny. Więc natka pietruszki, porzeczka czarna, acerola. Paradoksalnie nie cytryna. Paradoksalnie nie cytryna. Przeczytałam, że by uzyskać taką ilość witaminy C, jaka jest w jednej żółtej papryce, to trzeba byłoby wycisnąć sok z 16 cytryn. Tak, ale podstawą całej dobrej diety jest to, że jemy różne rzeczy w różnych ilościach. Im bardziej kolorowa i urozmaicona dieta, tym mamy szansę dostarczyć wszystkie składniki. Jeżeli kupimy na przykład witaminę C w tabletkach, to dostarczamy tylko ten jeden związek. Jeżeli na przykład zjemy natkę pietruszki, zjemy paprykę, to oprócz witaminy C ona ma inne witaminy, minerały, a także różne antyoksydanty, polifenole, które są też konieczne dlatego, żeby być zdrowym. Jeżeli już jesteśmy przeziębieni, to czy prawdziwa jest teoria, którą kiedyś usłyszałam, że wtedy najlepiej jest faktycznie suplementować witaminę C i żeby ona w ogóle zadziałała bardzo dobrze i żebyśmy wyzdrowieli szybko, to najlepiej taką witaminę C w dawce 1000 mg, którą normalnie stosuje się jedną na dzień, brać na przykład co godzinę. Wtedy to przeziębienie wyrzucimy z siebie czym prędzej. To prawda? I taki stosowanie regularne witaminy C może skrócić czas trwania przeziębienia u dorosłych około 8%, u dzieci 14%. Przy czym to niewiele. Niewiele. Przy czym jest jeszcze tak, że były badania, jeżeli stosowali systematycznie witaminę C, osoby poddane dużemu stresowi, żołnierze przebywający na przykład w zimnym klimacie, maratończycy, ludzie, którzy bardzo dużo trenują, oni mieli dużo lepsze korzyści ze stosowania profilaktycznej witaminy C. Tak naprawdę myślę, że w nie za dużych dawkach jest na tyle nieszkodliwa, tania, że można spróbować, czy na kogoś działa, czy nie. Chociaż ja myślę, że wielu pacjentów ma obecnie nadal niedobory witaminy C. Są to ludzie palący, ludzie z chorobami przewlekłymi, ludzie, którzy po prostu źle się odżywiają. Bo jeżeli jedzą same fast food, unikają w ogóle warzyw i owoców, no to osoby, które przychodzą do mnie i mają na przykład krwawiące dziąsła, słabe uzębienie, no to też się zastanawiam, czy na przykład nie mają niedoboru witaminy C i innych mikroelementów i witamin. I na tym zakończmy. A właściwie rozpocznijmy sobotę. Tego państwu życzę. Dziękuję pani serdecznie. Dziękuję państwu. Gościem była dr Joanna Pietroń, specjalista medycyny rodzinnej Centrum Medyczne Damiana. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień. Bardzo dziękuję. Agnieszka Furtak archiwalne swoje odcinki magazynuje na stronie trójkowej. Na zdrowie można tam znaleźć ten cykl i wszystkie jego odcinki. Ja życzymy oczywiście zdrowia i nowaliki niedługo się zaczną, ale proszę z nimi jeszcze trochę poczekać. Myślę, że tam w niektórych, na przykład w świeżej natce pietruszki, to witaminy C będzie dużo. Z tego, co panie mówiły, to jednak wychodzi na moje, że trzeba dobrze się odżywiać i jeść wszystkie pyszne rzeczy. No dobrze, ale jeszcze jedno chcę państwu powiedzieć. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Państwo do mnie piszą pod ten adres o tym, co kwitnie. Ja przypomnę, że kwitnie morela już, ale pan Maciej napisał, że u niego też coś kwitnie na parapecie, aloes tygrysi. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. myself. I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Florence and the Machine, oczywiście Hunger. Pani Zuzanna napisała do nas z Sandomierza, że tam właśnie przyroda stanęła. Jest bardziej wycofana niż w Warszawie, ponieważ poprzedni weekend zima wróciła na parę dni i nocy. Nie na jedno popołudnie, tak jak u nas na Myśliwieckiej. No ale jak pisze pani Zuzanna, pocieszające jest to, że drzewa z głębokimi korzeniami są, kasztany takie są i już ruszyły, ponieważ te pąki już nie mogą się doczekać, żeby wybuchnąć kwiatami. No muszą zdążyć do matury. Kasztany to mają bardzo obowiązkową robotę. Jeszcze pan Tomasz z Płocka napisał, że przygotowuje dziś chleb z kaszy gryczanej i na parapecie kwitnie i rośnie pięknie pomidor. Chleb z kaszy gryczanej, taka kromka chleba polana oliwą i do tego pomidor, na to grubo mielona sól i jeszcze trochę pieprzu jak dla mnie i świeże zioła. Może być bazylia, ale tu ja bym trochę dodała na przykład świeżego oregano albo na przykład natki pietruszki. No i śniadanie gotowe. Jak pisze pan Tomasz, chleb to mój cel na ten piękny poranek. No to ja gratuluję takiego celu. She's a good girl, loves her mom, loves Jesus. In America too, she's a good girl. She's crazy about Elvis, loves horses, and her boyfriend too.